Ndenge yo kangi motema ya solo ya kokamwisanga Tanga bambula na vani na yo ba famina hai na yo basi ba mesana Bakamata kiyolokola ne mwana majolina Soki yo kamati mokano mama e otala kapesima Ndenge yo kangi motema ya solo ya kokamwisanga Tanga bambula na vani na yo ba famina hai na yo basi ba mesana Bakamata kiyolokola ne mwana majolina Soki yo kamati mokano mama e otala kapesima Majolina Mama Nawela Ya solo ekoka mwisanga Tanga bambula na vani na yo ba famina ngai na yo basi ba mesana Bakamata kiyolokola ne mwana majolina Soki yo kamati mokano mama e otala kapesima Yo zoka na labi yo kelanga Ibala ya seko silakate Surtout lokola na boti na yo mwana Kokipe kobo sananga ite Mwabali na yoko nyoko langa Kutuna moi yako finga kanga Kipa ibiso ako tonganga Majolina suka ya bamu Silakate surtout la cola na botina yo mwana koko kimpe kobo sana ngaite mwabali na yo konyoko langa kutuna moi yako finga kanga ipai biso ako tonganga majolina suka ya bamu nyo sanga na lobi yo kelanga ibala ya seko silakate surtout la cola na botina yo mwana koko kimpe kobo sana ngaite Mwabali na yoko nyoko langa Kutuna moi yako finga kanga Ipa imiso ako tonganga Majolina suka ya bambu